Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 10 listopada, jest piąta. Trójkowy budzik. Thank you. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. To 314 dzień tego roku. Do końca roku jeszcze 51 dni. No i kolejny wniosek w sprawie muzyki. Z tym 51 do końca roku coś się kojarzy. Dobrze, proszę nasłuchiwać. Proszę trzymać redaktorka za słowo. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 16. Dzień potrwa 9 godzin i 5 minut. A dziś świętują po tej imieniny. Imieniny Neli, Andrzeja, Leona i Ludomira. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Pana Karola z Trzepnicy rozpiera radość. No i doczekaliśmy piątku, więc życzę miłego świętowania w weekend odświętnego, także jutro. Dodajmy. Piątek, 10 listopada przed nami. Dzień dobry Państwu. Panie synoptyku, dzień dobry Panu. No właśnie, tak chciałem tutaj szturchnąć pod boczek, że może jeszcze jakoś tam gdzieś w pierwszej połowie listopada coś się zdarzy takiego, co by nas napawało optymizmem, a tu napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne, morskie. Dziś pochmurno, przelotnie popada deszcz, w górach także śnieg, a wiatr umiarkowany i dość silny. Na północy do 65, a na południu do 70 km na godzinę. Wiatr wzmagający się do silnego w porywach właśnie. Zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie za to spada, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, a na termometrach od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 7 w centrum, 7 w większości regionów, 8 stopni lokalnie na południu, na zachodzie i na krańcach północnych, choć też i na przykład na Górnym Dolnym Śląsku 9 stopni, a najwyższa temperatura dziś w Małopolsce i na Podkarpaciu do stopni 10. Ja tak bym powiedział, Państwo złapali, uczepili, by nie powiedzieć brzydko, tego jeża przed godziną 5. Przecież w ogóle jeż się nam nie pojawił w naszym cyklu 3 na raz, ale pojawił się w kalendarzu, o czym przypomniała pani Natalia. Zasypane Beskidy przypominają właśnie, tak to zostało sformułowane, dziś Dzień Jeża. Przypomina mama 3-letniego miłośnika jeży, który jest pośród nas, pani Natalia, więc tak sobie pomyślałem, że i nie tylko mama 3-letniego miłośnika jeży, ale i on sam, być może ma na imię Jerzyk, też już niedługo przecież. Tym bardziej, że czytamy, że to Zasypane Beskidy będą Państwo czerpać radość z tego, co... No już niedługo, już za... Zresztą, co ja tam proszę posłuchać. Raz dziewczynka jeszcze mała, z całą bandą dzieci, na pagórku w śniegu stała, słuchała jak leci. Józek krzyknął, że uwaga, będzie jechał z drogi, lecz dziewczynka nie słuchała, patrzyła pod nogi. Wszystkie dzieci się rozeszły, Józek żwawo ruszył. Ktoś tam krzyknął do dziewczyny, a ktoś go zagłuszył. Czy to szczęście, czy nieszczęście, sami osądzicie. Ale Józek jechał prosto, jak miłe życie. Na dziewczynę, na jej nogi, na jej kurtkę małą. A gdy spostrzegł ją, to zrobić nic już się nie dał. Sanki prosto swoim płozem dziewczyna jechał. Z tego, co się później stało, kolac był niemały. Zamiast do tragedii jakiejś doszło do radości, bo się dziewczę dołączyło do sanek prędkości. Siadło zgięte w pół na przedzie, nie na zbyt świadome. Razem z Józkiem na saneczkach zawyło szalone. Tak jechali wzdłuż pagórka, słońce wyszło z chmury. Dzieci biegły za tą parą z góry na pazury. Dużo śmiechu, zaskoczenia, zamiast łez zabawa. Wszyscy tak się ubawili, jak to był karnawał. Józek i dziewczyna młoda żyli potem długo, wiedząc lepiej niż nie jeden, czemu sanki służą. Jaki morał z tego płynie, może zapytacie? Zagapiajcie się na całość, gdy się zagapiacie. I Przepraszam, się tak człowiek zagapił, czasami zamyśli, nie wiadomo, tak, może i o śniegu, może i o mrozie, i o, jakkolwiek to zabrzmi głupio, ciepło, myśląc o panu Darku, który to jest zimnolubny w Bolesławcu, zazwyczaj jak tam 3-4 stopnie powyżej, zaraz upały już, no tak to formułuje nasz słuchacz, no nic pan na to nie poradzisz, praw fizyki pan nie zmienisz, a do zimy jeszcze, no jak słyszeliśmy, co prawda coraz bliżej i bliżej, ale jeszcze troszkę zostało. 10 minut po godzinie 5. Teraz zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Oczywiście jutro Święto Niepodległości i wiele o tym będziemy mówić i też dzisiaj takie właśnie akcenty, między innymi w Warszawie z udziałem Ministra Obrony Narodowej na Placu Piłsudskiego po południu odbędzie się Capstrzyk Niepodległości. W czasie uroczystości zostanie odczytane obwieszczenie Komendy Naczelnej z 10 listopada 1918 roku. Zaplanowano także apel pamięci. To dziś po południu w Warszawie. A z kolei w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu o 11:00 po raz pierwszy absolwenci, którzy zaślą Korpus Oficerski Wojsk Obrony Terytorialnej, zostaną promowani na stopień podporucznika. Dodajmy, że podczas uroczystości zostanie odczytane postanowienie prezydenta o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski. Wręczone będą akty promocji, a nowo promowani żołnierze złożą ślubowanie. Ta uroczystość zakończy się defiladą. Oczywiście wiele z tych uroczystości związanych ze Świętem Niepodległości, nie tylko dziś, ale także jutro. Szczególnie polecamy jutrzejszy program na trójkowej antenie. A dziś z zagranicy. Ta sprawa bulwersuje zresztą nie tylko Polaków, także Włochów. Kongijczyk, przywódca gangu, który w Rimini w sierpniu napadł na parę polskich turystów, może dziś usłyszeć wyrok. A dzisiejsza rozprawa toczyć się będzie przy drzwiach zamkniętych. Mieszkańcy Rimini interesują się sprawą i są oburzeni brutalnością ataku. Samą sprawą zainteresowany jest także burmistrz miasta. Według agencji TASS nie ma stuprocentowej pewności, że dojdzie dziś do bezpośrednich rozmów przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych. A zorganizowanie takiego spotkania w Wietnamie w kuluarach szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku zabiega strona amerykańska. Na Kremlu jako prawdopodobną datę podano 10 listopada, ale według rosyjskich agencji informacyjnych trwa jeszcze uzgadnianie szczegółów. Także na bieżąco będziemy mówić i o tym spotkaniu, i o wynikach tegoż właśnie. W Brukseli dziś zakończenie 6. rundy negocjacyjnej w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z relacji dyplomatów wynika, że unijna strona jest coraz bardziej zniecierpliwiona i domaga się od Londynu konkretnych deklaracji finansowych. Unia grozi też opóźnieniem rozmów w sprawie przyszłych relacji handlowych, a Wielkiej Brytanii zależy z kolei na ich jak najszybszym rozpoczęciu. Ambasadorowie Unii Europejskiej mają dziś zdecydować, czy akceptują wstępne porozumienie w sprawie działań ograniczających emisję dwutlenku węgla. Dodajmy, że chodzi o zmiany w systemie handlu pozwoleniami na emisję CO2. Kompromis osiągnęli wczoraj negocjatorzy krajów członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Właśnie taka sprawa kluczowa dla polskiej energetyki opartej na węglu. W wyniku negocjacji ograniczono możliwość skorzystania z funduszu modernizacyjnego. Święto Niepodległości nie tylko w Polsce, także między innymi na Litwie. Tam Polacy już dziś rozpoczną obchody Dnia Niepodległości Polski. Wieczorem odbędzie się koncert oraz dyskusja o stosunkach polsko-litewskich. Będzie można także spróbować polskich dań. To na Litwie, ale także Polacy mieszkający w Atenach wezmą udział w obchodach Święta Niepodległości. Z tej okazji na przykład uczniowie szkoły przygotowali uroczystą akademię w rzymskokatolickiej parafii Serca Chrystusa w stolicy Grecji. Wiele z tych wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy, do usłyszenia w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach, do przeczytania w wolnej chwili na naszych stronach internetowych na portalu polskieradio.pl. Polecamy i zapraszamy. Prawie 14 minut po godzinie 5. Za chwilkę troszkę poszeleścimy prasą, ale wcześniej mamy na uwadze tych wszystkich, którzy być może rozpoczynają urlop albo delegacje, albo wyjeżdżają, olmedowywują się na czas jakiś, ale jeszcze wciąż w sercu z budzikiem. Bardzo gorąco pozdrawiamy szerokiej, bezpiecznej drogi i przyjemnej pracy, gdziekolwiek to właśnie te życie zawodowe, czy ta rzeczywistość zawodowa, codzienna nas poniesie. 14 po 5. Musimy unieść się nad wszystkim jeszcze raz i nie bać, bo tam został tylko zwykły strach. Na ciebie zdałem się, nie myśląc nawet jak, to znów pomoże mi, bo wokół mnie wciąż kręcił się świat. Dziś to ty utknęłaś i jakieś wyjście już znaleźć czas, więc tak pomogłeś. mówię ci, bo ciemnym tłumem nikt nie jest z nas. Bo wszystko, czego dotknąć możesz, jest po to, by zobaczyć, jak niewiele jest potrzebne dziś. Musimy unieść się nad wszystkim jeszcze raz i nie patrz w dół, tam został tylko zwykły strach. I gdy najmniejszy minie ból i gdy poczujesz się jak ja, daj mi jakiś znak, choćby raz na jakiś czas. Dziś wszystko proste jest, tylko sens ktoś miesza nam, a myśl, że jesteś tu, rozjaśnia mój ciemny świat. Bo wszystko, czego dotknąć możesz, jest po to, by zobaczyć, jak niewiele jest potrzebne dziś. Nim cięgą imię smaku przejdziesz, zobacz jak z pustego leją w próżne redaktorzy z miast. Nie patrz w dół, pod nami został strach, a ciebie dzisiaj znam się. Nie myśląc nawet jak, co znów pomoże mi. Tak kręcił się ten świat, tak chyba ciągle wokół mnie. Tak tylko wokół mnie. Musimy unieść się nad wszystkim jeszcze raz. Chcę znaleźć czas, więc tak pomogę ci. I nie bać, tam został tylko zwykły strach. Więc już nie patrz więcej w dół, po prostu nie patrz w dół. Tego Jerzy czepiliśmy z samego rana, a tu proszę, ważne informacje od Państwa. Bardzo serdecznie za nie to dziękujemy. Sygnał, rzecz jasna, SMS-owy w sprawie muzyki, to już mówiłem, i do korespondencji pana Andrzeja za chwileczkę wrócimy, no ale teraz 18 minut po godzinie 5 sięgamy po dzisiejszą prasę. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że polskie instytucje finansowe odkryły 2 miliony potencjalnych klientów i już startują z ofertami. Banki to kolejna po operatorach sieci telefonii komórkowych duża branża, która dostrzegła spory potencjał biznesowy w coraz liczniejszej grupie Ukraińców przebywających w Polsce. Instytucje finansowe szykują dla nich specjalne oferty. No, między innymi już banki także do tych 2 milionów potencjalnych klientów przymierzają się ze swoją ofertą. Kuszenie Ukraińców pracujących, mieszkających w Polsce, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Z dziennika Gazety Prawnej. O ile wcześniej na rynku potrzebowano głównie informatyków oraz specjalistów od sprzedaży i marketingu, o tyle teraz na liście najbardziej poszukiwanych zawodów znaleźli się także budowlańcy. Pierwsze efekty już są na niskie pensje, nie mają już co narzekać. Dziennik sprawdził, na jakie zarobki mogą liczyć przedstawiciele najpopularniejszych zawodów w budowlańce, w tym m.in. takie zawody jak murarz, betoniarz czy spawacz. Miesięczne wynagrodzenie całkowite, tak zwaną medianę, podaje dziennik, w kwotach brutto. Murarza, betoniarza i spawacza pilnie zatrudnię, to ile się zarabia w budowlance. Odpowiedź na to i wiele innych pytań dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. No jeszcze puls biznesu o żywności. Takie dwa tematy. Pierwszy statystyczny, podsumowujący to, co widzimy i we własnych portfelach, i na półkach sklepowych. W tym roku żywność w Polsce zdrożała najszybciej od 5 lat, ale zdaniem ekspertów to już koniec rajdu. We wrześniu ceny żywności w Polsce wzrosły o 5,3% liczone rok do roku, a od początku roku rosną w tempie średnio 4,1%. W obu ujęciach to najwięcej od 5 lat. Do góry wystrzeliły w szczególności ceny produktów mlecznych i owoców. Ceny żywności zdejmą nogę z gazu. O tym dziś Puls Biznesu i w Pulsie także o tym, że fiński producent masła wkracza do Polski. na pierwsze kroki nad Wisłą stawia. Na razie eksportowe to największy gracz na fińskim rynku mleczarskim. Robi w Polsce no właśnie to, co inni w tym segmencie. To samo, co polscy producenci poza krajem. Walczy o wzrost biznesu w tej części swojego portfela eksportowego. No i firma zadebiutowała z masłem na polskich półkach w czerwcu i stopniowo poszerza swoje tutejsze portfolio. Kolejne masła i sery. Fiński gigant wkracza do Polski, o tym w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Tyle z prasy na teraz. Oczywiście, rzecz jasna, coś mi się wydaje, że będziemy sięgać po prasę. Ja nie mogę zapewnić w 100%, ale rzecz jasna, tych sygnałów prasowych, kolorowych, radosnych, mniej, może ze świata kultury i muzyki nie brakuje, więc tak zachęcam niezmiennie. Mam nadzieję, że nie nachalnie do tego, by słuchać Trójki i także no, w pewien sposób poszerzać swoją wiedzę o poranku właśnie o te tematy, które być może gdzieś pomijane są albo rzadko prezentowane. Za chwilę muzyczny kalendarz, ale wcześniej, a właśnie, pan Andrzej z Wojcieszowa, który zgłosił się po raz pierwszy. Skoro już tylko 51 dni do końca roku, to może by tak, panie Budziku, w listopadzie. Z gorącymi pozdrowieniami od pana Andrzeja z Wojcieszowa, który zgłosił się pierwszy raz. Nikogo nie dręczą. Piątek, 10 listopada przed nami, 314 dzień tego roku, do końca roku. A no właśnie, w związku z tym także i taki haczyk przed muzycznym kalendarzem, bowiem 51 dni pozostało do końca tego roku i TSA na ten właśnie moment dziś. Bardzo dziękuję panie Andrzejowi za taką podpowiedź do tego, czym moglibyśmy obudzić. Tym bardziej, że pan Andrzej po raz pierwszy zgłosił swoją obecność. Serdecznie witamy w budzikowym gronie. 25 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia także z historii muzyki. I tak w 1884 roku urodziła się Zofia Naukowska, pisarka, działaczka społeczno-kulturalna, autorka powieści oraz pamiętników. Zmarła w 1954 roku. 125 lat temu urodził się Arthur Rimbaud, wybitny poeta francuski. Wszystkie dzieła, m.in. zbiory poetyckie Sezon w piekle, Iluminacje, stworzył przed 21 rokiem życia, a później, jak pamiętamy, porzucił twórczość literacką i zajął się handlem, m.in. w Afryce i na Cyprze. 107 lat temu urodził się Paweł Jasienica, pisarz, publicysta, autor esejów poświęconych historii Polski. Warto wspomnieć Polskę Piastów czy Jagiellonów oraz Rzeczpospolite Obojga Narodów. To chyba najważniejsze dzieła Pawła Jasienicy. On to zmarł w 1970 roku. Pora na muzyczne trójkowe kalendarium i bardzo proszę, mocniejsze uderzenie. Tym bardziej, że honorujemy, pamiętamy artystę, który był fantastycznym amerykańskim gitarzystą Alice Cooper. Urodził się w 1947 roku, zmarł w 1997. W rocznicę urodzin wspominamy Glenna Buxtona. All that. I to już pierwszy dzwonek, no ale jakże punktualnie, co do sekundy 5:30. 70 lat temu rodził się Glenn Buxton, no, gitarzysta Alice Cooper, artysta, zmarł w 1997 roku. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza za chwilę, tymczasem 5:30 i najświeższa prognoza na dziś. Ma być pochmurno, przelotnie popada. W górach nie tylko deszcz, ale także śnieg i to szczególnie obfite opady na wysokości powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. Wiatr umiarkowany i porywisty, nad morzem do 65, w górach do 70 km na godzinę, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, a na termometrach temperatura wyrównana, w dzień od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 7 w centrum, zresztą w większości regionów 7 z plusem. Najwyższa temperatura w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam dwucyfrówka dziś najwyższa. Do stopni 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To był czas prawdziwej eksplozji sztuki. Czas euforii, entuzjazmu i odprężenia. Po 123 latach niewoli Polska znów istniała na mapie świata. W najbliższej niewidocznej stronie sztuki przywołamy aurę dwóch międzywojennych dekad. W sobotę 11 listopada odtworzymy Skok w wolność. Zapraszam po godzinie 16. Monika Małkowska. Autopromocja. Południowoafrykańska piosenkarka Miriam Makeba w muzycznym trójkowym kalendarium w kolejną już 9. rocznicę śmierci artystki. Oczywiście pamiętając o tych, którzy odeszli, wspominamy również urodzonych 10 listopada i rzecz jasna składamy najlepsze życzenia, choć oczywiście Państwo przyłączają się do tych życzeń, przypominając o swoich najbliższych, również składając im życzenia. No, jak już często powtarzaliśmy, no nie jest to koncert koncert życzeń nie jesteśmy w stanie uhonorować wszystkich dzisiejszych, czy solenizantów, czy jubilatów, ale proszę przyjąć, może tak niegrzecznie, hurtowo, grupowo, ale proszę przyjąć albo przekazać najlepsze życzenia, czy imieninowe, czy urodzinowe, czy związane z jakąkolwiek rocznicą przypadającą dziś, 10 listopada. Sygnały od Państwa, bardzo dziękuję Pani Justynie, która to dba o nasze kulinaria. To jest naprawdę, no, w pewien sposób i niewdzięczna rola, ale z drugiej strony ile osób liczy na to właśnie, by pojawił się ten jakiś smakowity kąsek w budzikowym naszym cyklu. No bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. Pan Tomek, parzący kawę dla naszego budzikowego grona, również jest z nami. I kilka sygnałów takich, między innymi od pana Andrzeja, które można by podciągnąć pod wspólny mianownik. Panie budziku, to, że nie piszę rano, nie znaczy, że nie słucham budzika. Bardzo pięknie dziękuję za takie słowa i za życzliwość o poranku. I w pełni to rozumiem, bo przecież człowiek zabiegany i szykuje się do pracy, i tam będzie maile czy smsy skrolował do budzika. Wiadomo, trzeba się zbierać szybko, sprawnie, bezpiecznie dojechać do wymarzonego zakładu pracy. Sygnał od pani Ani z Gliwic. Jak co dzień w naszym kalendarzu świąt osobliwych, mądrości ludowych. Do zimy kalendarzowe 42 dni jeszcze, a jutro świętego Marcina. Wiele przysłów, ale takie, jak pisze pani Ania z Gliwic, możemy spasować chyba każdemu. Jaki dzień na świętego Marcina? Taka będzie cała zima. Bierzemy sobie to do serca, bo i sygnały od Państwa także obfitują w te pierwsze płatki śniegu. Tu i tam już zabieliło. Jak słyszeliśmy w prognozie pogody, w górach dziś też będzie sypał śnieg. Kto wybiera się na weekend, no to oczywiście przyjemnego spędzania czasu. No, a tak jeszcze szusowania to bym nie polecał. Jeszcze może niekoniecznie. Ale przyjemnego jak najbardziej. Wracamy do muzycznego kalendarza i wspominamy artystę, który urodził się 70 lat temu w 1947, właśnie 10 listopada, ale zmarł w grudniu ubiegłego roku. Greg Lake. No i rzecz jasna, fantastyczne, nieśmiertelne nagranie. Emerson, Lake and Palmer. Już teraz na 23 minuty przed 6. budzikowe kalendarium muzyczne. This tone is run by Marshall Law. I'm Warren G. or the Marshall. So, Warren G. just big up yourself every time. Cause you don't know, say, you rule. I ain't got the sheriff. But I did not shoot the deputy. The sheriff, it was justifiable. He mistake me for somebody who was liable. For more than many murders, LA's a warfield. We keep eating war shields. Streets keep souls, young brothers lose control. I seem to maintain through this. Watch where you kick it, they'll put you in a twist. And it ain't nobody like my down ass homie. And the police always trying to pin some bullshit on. I keep away from fools, they do crime in the track. Cops got guns and cuffs and cells to stuff you in. Did not shoot the deputy. They trying to stick me with some that I did not do. You know who, the boys in blue. There they go with their assumptions, slavery's over. Let us have something, why you wanna pull me over? Cause I'm bumping, I just made a new song. My profession is music, your profession is protection with gats. Then use it on him when he's trying to take my life away. I'm just trying to live my life today. So I keep away from fools, they do crime and attract cops. Cops got guns and cuffs and cells to stuff you in. Did not shoot the deputy. All I can think about was warring. I shot the sheriff. But I did not shoot the deputy. All I can think about was warring. I shot the sheriff. I didn't shoot the deputy. I didn't have to. Cause in this gang, they always trying to blast you. And leave it to the cops to find out who did the murder. They harassed the wrong clan and arrest the wrong man. Now homie J-Dawg got stretched, but that's okay. Cause I'ma work for life so he can see another day. A homie's a homie, a fake is a snake. Straight gang from the pen, from the homie J. So I keep away from fools, they do crime and attract cops. Cops got guns and cuffs and sell the stuff you in. Did not shoot the deputy. A na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza jubilat, bo urodził się w 1970 roku amerykański raper, producent znany jako Warren G. Urodzinowo to na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza, a ciąg dalszy w poniedziałek o zwykłej porze. Polecamy i zapraszamy. Za kwadrans szósta, no tak nas wszystkie drogi prowadzą, tak nas prowadzą. Jak zwykle o tej porze Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Wszystkie drogi prowadzą polskich kantrowców do Mrągowa. Nashville jest daleko, Mrągowo jest stolicą muzyki country, bo przecież odbywa się tam rok rocznie, latem, pod koniec lipca. Piękny festiwal muzyki country, piknik country. Zapraszamy razem z Czarkiem Makiewiczem, bo w przyszłym roku 2018 będzie się wiele działo na estradzie nad jeziorem Czos. Do Mrągowa droga cię prowadzi. Czujesz, jakbyś złapał w żagle wiatr. Dawno temu ktoś mi tak poradził. Jedź tą drogą, poznasz inny świat. Gdy ktoś powie, ta muzyka nie jest twoja, taki słodki hamburgera smak, powiedz, że tu nikt nie śpiewa o kowbojach, tylko o kimś takim jak ty i ja. Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, do Mrągowa nad jezioro Czos. Kto tu raz przyjechał, nigdy nie żałował i na pewno wróci tu za rok. Wiejska droga to świeży wiatr, powiew, zapach złotych falujących zbóż. Jeśli tylko zechcesz, zawsze dotrzesz do niej, nawet gdyby drogowskazy pokrył kurz. Gdy dopadną cię nieszczęścia i złamią, pozostanie tylko modlić się do Boga. Ty pożegnuj ku jedynej swej przystani. Wszystkie drogi poprowadzą do Mrągowa. Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. Do Mrągowa nad jezioro Czos. Kto tu raz przyjechał, nigdy nie żałował i na pewno wróci tu za rok. Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, a tych dróg chyba jest ze sto. Gdybyś tylko kiedyś chciał spróbować, tutaj możesz swój odmienić los. Gdy poznałeś czar tych kilku dni, wiesz już, jak smakuje w czosie woda. Więc nie muszę chyba mówić ci, dokąd teraz nas prowadzi droga. Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, do Mrągowa nad jezioro Czos. Kto tu raz przyjechał, nigdy nie żałował i na pewno wróci tu za rok. Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, a tych dróg chyba jest ze sto. Gdybyś tylko kiedyś chciał spróbować, tutaj możesz swój odmienić los. Tutaj możesz swój odmienić